Τώρα εμείς, οι υπόλοιποι πολιτισμοί, έχουμε επίγνωση της νητότητάς μας. Έχουμε ακούσει να μιλούν για κόσμους που χάθηκαν ολόκληροι, για αυτοκρατορίες που κατέρευσαν ξαφνικά μαζί με όλους τους ανθρώπους τους και όλες τις μηχανές τους και βυθίστηκαν στα ανεξερεύνητα βάθη των αιώνων μαζί με τους θεούς και με τους νόμους τους, τις ακαδημίες τους, τις καθαρές και εφαρμοσμένες επιστήμες τους, τις γραμματικές τους, τα λεξικά τους, τους κλασικούς τους, τους ρομαντικούς και τους συμβολιστές τους, τους κριτικούς τους και τους κριτικούς των κριτικών τους. Έχουμε πλέον τη γνώση ότι όλη η γη που βλέπουμε καλύπτεται από στάχτες. Ότι η στάχτη έχει ένα νόημα. Αντιληφθήκαμε μέσα από τα βάθη της ιστορίας τα φαντάσματα τεράστιων πλοίων που ήταν φορτωμένα πλούτο και πνεύμα. Δεν μπορέσαμε να τα μετρήσουμε, αλλά τελικά αυτά τα ναυάγια δεν ήταν δική μας υπόθεση. Το πύρινο μάθημα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η γενιά μας δεν αρκέστηκε να αποκομίσει από τη δική της εμπειρία τη γνώση ότι τα ωραιότερα και αρχαιότερα πράγματα, τα πλέον θαυμαστά και καλύτερα διευθετημένα, μπορεί να χαθούν κατά τύχη. Στο πεδίο των ιδεών, της κοινής λογικής και των αισθημάτων, είδαμε τη δημιουργία παράξενων φαινομένων, την ευνίδια πραγματοποίηση παραδόξων, την άγρια διάψευση του προφανούς. Θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Οι μεγάλες αρετές των γερμανικών φυλών γέννησαν περισσότερα δεινά από όσα ελαττώματα δημιούργησε ποτέ η οκνηρία. Είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια τη συνειδητή εργασία, την πιο στέρεη εκπαίδευση, την πιο σοβαρή πειθαρχία και προκοπή να βρίσκουν εφαρμογή σε τρομερά σχέδια. Τόσες φρικαλαιότητες δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τόση αρετή. Χρειάστηκε αναμφίβολα πολλή επιστήμη για να σκοτωθούν τόσοι άνθρωποι, να σκορπιστούν τόσα αγαθά, να φανιστούν τόσες πόλεις μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, αλλά χρειάστηκαν εξίσου και ηθικά προσόντα. Γνώση και καθήκον. Είστε λοιπόν ύποπτα. Thank you. Παράξενο ρίγος διέτρεξε τη ραχουχογαλιά της Ευρώπης. Μόλις το σκεπτόμενος πύρινας της ένιωσε να μην αναγνωρίζει πια τον εαυτό της, να μην του μοιάζει πλέον, να χάνει τη συνείδησή της. Μια συνείδηση κερδισμένη μέσα από αντοχή αιώνων δυστυχίας, μέσα από εκατομμύρια ξεχωριστών ανθρώπων, μέσα από αναρρύθμιτες γεωγραφικές, εθνικές, ιστορικές περιπέτειες. Τότε, σαν σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια υπεράσπισης του φυσιολογικού είναι και του έχειν της, επανήλθε συγκεχημένα όλη της η μνήμη. Οι μεγάλοι της άντρες και τα μεγάλα της βιβλία ανακλήθηκαν φύρδιν μίγδιν. Ποτέ δεν είχαμε διαβάσει τόσο, ούτε με τόσο πάθος, όσο κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ρωτήστε τους βιβλιοπόλες. Ποτέ δεν προσευχηθήκαμε τόσο, ούτε τόσο βαθιά. Ρωτήστε τους ιερείς. Επικαλεστήκαμε όλους τους σωτήρες, τους θεμελιωτές, τους προστάτες, τους μάρτυρες, τους ήρωες, τους πατριάρχες, τις πάνσεπτες ηρωίδες, τους εθνικούς ποιητές. Da da. Και μέσα στην ίδια πνευματική σύγχυση, στο κάλεσμα της ίδιας αγωνίας, αναβίωσαν ταχύτατα, στην πολιτισμένη Ευρώπη, οι αναρρύθμιτες ιδέες της. Δόγματα, φιλοσοφίες, ετερόκλητα ιδεώδη, οι 300 τρόποι ερμηνείας του κόσμου, οι 1000 και 1 αποχρώσεις του χριστιανισμού, οι 2 δωδεκάδες θετικισμών. Όλο το φάσμα του πνευματικού φωτός ξεδίπλωσε τα συμβίβαστα χρώματά του, φωτίζοντας με μια παράξενη, αντιφατική λάμψη την αγωνία της ευρωπαϊκής ψυχής. Ενώ οι εφευρέτες αναζητούσαν πυρετός στις ιδέες τους, στα χρονικά αλλοτινών πολέμων, τα μέσα για να διαλύσουν τους αγγελωτούς σταυρούς, να παραπλανήσουν τα υποβρύχια ή να εξουδετερώσουν τις αεροπορικές επιδρομές, την ίδια στιγμή η ψυχή επικαλούνταν όλες τις μαγικές αποδούς που γνώρισε. Συλλογιζόταν εμβριθώς στις πιο περίεργες προφητείες, αναζητούσε καταφύγια, ενδείξεις, παραμυθίες από ολόκληρο τον κατάλογο των αναμνήσεων, των προγενέστερων πράξεων των προγονικών συμπεριφορών. Εκεί βρίσκονται και τα γνωστά επακόλουθα της αγωνίας, τα άτακτα εγχειρήματα του εγκεφάλου, που τρέχει από το πραγματικό στον εφιάλτη και επανέρχεται από τον εφιάλτη στο πραγματικό, έχοντας παραφρονήσει, σαν τον ποτικό στη φάκα. Οι φυσικοί μας διδάσκουν ότι αν το μάτι μας μπορούσε να παραμείνει μέσα σε έναν πυρακτωμένο κλίβανο, δεν θα έβλεπε τίποτα. Καμία φωτεινή ανισότητα δεν διατηρείται και τα σημεία του χώρου δεν διακρίνονται. Αυτή η υπέροχη έγκλειστη ενέργεια καταλήγει στο αθέατο, στη μη αισθητή ισότητα. Επομένως, μια ισότητα αυτού του είδους δεν είναι τίποτα άλλο από υπέρτατου βαθμού αταξία. Και από τι ήταν φτιαγμένη αυτή η αταξία της πνευματικής μας Ευρώπης? Από την ελεύθερη συνύπαρξη μέσα σε όλα τα καλλιεργημένα πνεύματα των πιο ανώμιων ιδεών, των πιο αντικρουόμενων αρχών ζωής και γνώσης. Εκεί βρίσκεται ότι χαρακτηρίζει μια εποχή νεωτερική. Λοιπόν, η Ευρώπη του παρελθόντος ίσως είχε φτάσει στο όριο αυτής της νεωτερικότητας. Κάθε διάνοια ενός ορισμένου επίπεδου ήταν ένα σταυροδρόμι για όλων των ειδών τα φρονήματα. Κάθε στοχαστής μια παγκόσμια έκθεση ιδεών. Υπήρχαν έργα του πνεύματος τόσο πλούσια σε αντιθέσεις και αντιφατικές ροπές, που σου έφεραν στο νου τις εντυπώσεις του παράλογου φωτισμού των πρωτεύουσών εκείνης της εποχής. Τα μάτια καίνε και βαραίνουν. Πόσα υλικά, πόσοι κόποι, πόσοι υπολογισμοί, πόσοι συλλημμένοι αιώνες, πόσες ετερόκλητες ζωές χρειάστηκαν από κοινού για να γίνει εφικτό και να ενθρονιστεί ως μορφή υπέρτατης σοφίας και θρίαμβος της ανθρωπότητας αυτό το καρναβάλι. Ξέρει καν τι να τα κάνει όλα αυτά τα κρανία. Και αν τα αφήσει, θα πάψει να είναι ο εαυτός του. Το φοβερά διορατικό πνεύμα του συλλογίζεται το πέρασμα από τον πόλεμο στην ειρήνη. Αυτό το πέρασμα είναι πιο σκοτεινό, πιο επικίνδυνο και από το πέρασμα από την ειρήνη στον πόλεμο. Όλοι οι λαοί ταράζονται από αυτό. Κι εγώ, σκέφτεται. Εγώ, ο Ευρωπαίος διανοούμενος, τι θα απογίνω? Και τι είναι η ειρήνη? Η ειρήνη είναι, ίσως, η κατάσταση πραγμάτων που μέσα της η αμοιβαία φυσική εχθρότητα των ανθρώπων εκδηλώνεται δημιουργικά, αντί να εκφράζεται καταστροφικά, όπως τον πόλεμο. Είναι ο καιρός ενός δημιουργικού ανταγωνισμού και του αγώνα των δημιουργιών. Όμως, εγώ δεν κουράστηκα να δημιουργώ. Δεν εξάντλησα την επιθυμία μου για ακραία εγχειρήματα. Δεν καταχράστηκα σοφά ανάλεκτα. Μήπως πρέπει να αφήσω κατά μέρος τα επίπονα καθήκοντά μου και τις υψηλές φιλοδοξίες μου? Μήπως πρέπει να ακολουθήσω το ρεύμα και να γίνω όπως ο Πολώνιος, που διευθύνει τώρα μια μεγάλη εφημερίδα? Όπως ο Λαέρτιος, που βρίσκεται κάπου στην αεροπορία? Όπως ο Ρόζενγκρατς, που κάνει και εγώ δεν ξέρω τι, με ρώσικο όνομα? δίνει και αίμα των μαρτύρων και σφαίρε και ερήπια είχον λησμονηθεί. Αφάνταστα τα κόλπα και τα καμώματα που είχε επινοήσει η φύση στις παραλλαγές αυτού του σταθερά επαναλαμβανόμενου φαινομένου. Υπήρχαν ζώα όπου το αρσενικό παρασιτούσε στο έντερο του θηλυκού. Υπήρχαν άλλα στα οποία το μπράτσο του γεννήτορα εισχωρούσε από τη στοματική κοιλότητα της γεννήτορος στο εσωτερικό για να αποθέσει εκεί το σπέρμα του και ύστερα κομμένος με μια δαγκονιά και ξερασμένος έφευγε μόνος πατώντας τα δάχτυλα ως παραπλάνηση της επιστήμης η οποία για μεγάλο διάστημα τον ανέφερε στα ελληνολατινικά ως αυτόνομο πλάσμα. Τα ανθρώπινα όντα επινοήθηκαν από το νερό σαν τέχνασμα ώστε το νερό να μεταφέρεται από το ένα μέρος στο άλλο στις λόχμες του κάποτε. Δύο φαντάσματα. Ο κόσμος δεν σας έχει πια ανάγκη, ούτε και εμένα. Ο κόσμος που βαφτίζει με το όνομα της πρόοδου την τάση του για μοιραία ακρίβεια προσπαθεί να συνδέσει τα αγαθά της ζωής με τα πλεονεκτήματα του θανάτου. Κάποια σύγχυση εξακολουθεί να βασιλεύει, αλλά σε λίγο όλα θα ξεκαθαρίσουν. Βλέπουμε τελικά να εμφανίζεται το θαύμα μιας κοινωνίας ζώων, μιας υπέροχης και τέλειας μυρμικοφωλιάς. I lost a sock, I lost an umbrella. I lost a sock, I lost a tooth. I lost my teeth, I lost a leg. I lost my dog, I lost an earring. I lost my father, I lost my voice. I lost my ticket, I lost the keys. I lost the map. I lost my wits, I lost my way, I lost my tongue. I lost a song, I lost an umbrella. I lost a song, I lost a tooth. I lost my teeth, I lost a leg. I lost my dog, I lost an earring. I lost my father, I lost my voice. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από την πρώτη επιστολή από το βιβλίο «Η κρίση του πνεύματος» του Πολ Βαλερί. Ο Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης διάβασε τηλεφωνικώς το κείμενό του «Αρχή» από το βιβλίο του «Η λογική των γεγονότων». Η μουσική ήταν των Lasse Thoresen, Ratum Musical, Bank on a Can και αποσπάσματα από δύο συνθέσεις για πιάνο του νταντάιστη Francis Picabia. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. This is nuts.